بہت جتن میں نانک لاج برد کی رکھ نام تمہارا لینا واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح سورٹ محلہ ناواں اے جگ میت نہ دیکھو کوئی سگل جگت آپن سکھ لاگو دکھ میں سنگ نہ ہوئی